राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 सितंबर 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं तो मन में भी ये बात भी तीन बात बताई थी ना, ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है और पूछ रहा है। क्या बोले? वासुदेव सर्वम, ये सभी में भगवान को देखना है, बुद्धि से ठीक समझ में पड़ रहा है, लेकिन इसको व्यवहार में कैसे लाएं ये बताओ। देख देख, ये देखना है यही परिवार, यही व्यवहार बनाना है। हरदम सब जगह परमात्मा है, ये देखना ही व्यवहार में बनाना है, आचरण में लाना है। सावधान रहना, भगवान है भगवान, मेरे भगवान है मेरे भगवान, मेरे भगवान। कल्याण का, मानव मात्र के कल्याण के लिए जो पुस्तक है ना, उसके 16वें लेख में आया है, कर्मयोग और भक्ति योग दोनों कर्तृत्व अभिमान रहते हुए भी मनुष्य अनुष्ठान कर सकता है, परंतु ज्ञान योग का नहीं होता। विस्तार से बताओ। तो ज्ञान योग आपको क्या मतलब है? आप भक्ति योग करो, ज्ञान योग रहने दो। जो समझ में आवे वो आप करो, काम पूरा हो जाएगा। आप कृपा करो, एक बात मान लो मेरी, जो ज्ञान योग अथवा कर्म योग अथवा भक्ति योग आपके जो समझ में आवे उसी में लग जाओ। दूसरे में क्या है, क्या मतलब आपको, उससे मतलब क्या है आपका? आपका कल्याण उससे हो जाएगा। यार भक्ति योग आ जाए तो दूसरा, आप भक्ति योग स्वयं भगवान दे दे, मैं कर्म योग और कहानी योग दोनों देते हैं। 10वें अध्याय के 10-11 श्लोकों में साफ लिखा है, साफ लिखा। भक्ति योग में आ जाए समझ में तो कुछ जरूरत नहीं है, दूसरे किसी की जरूरत नहीं है, भगवान देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये माफियंते तेषा में अनुकम पार्थम अज्ञान जम तम नाशयाम मातम वस्तु ज्ञान दे फिर भाषो था। दो श्लोक ज्ञान हो कर दे में। सत्संगियों की कोई शिकायत लिखी है उनके लड़कों ने? अच्छा बता, शिकायत बता। केवल आपके प्रवचन में, प्रवचन को टीवी से सुनते हैं, और आपके पास बाहर से इतने लोग आते हैं, आपकी सत्संग में महीने दो महीने रहते हैं, और बदले में अहंकार और अभिमान को लेकर आते हैं बोले सत्संगी लोग, और यहाँ आकर भय दिखाते हैं और कहते हैं कि हम लोग ऋषिकेश चले जाएंगे, और वे लोग अपने बेटे बहू को भी नीची नजर से देखते हैं, तो इनको आप वो क्या पहुंचाती है, इनसे क्या फायदा है आपको? बेटा है तो उस देश से पतन होगा, पतन आप फायदा है, फायदा ही हुआ। बेटा बहु है, बेटो के माँ बाप है, देखो मन भय दिखावे बोले के चला जाओ। ये गलती है उनकी, उनकी गलती है। परंतु आप ये देखो, आपकी बड़ी गलती है। आपको अपना कल्याण करना है कि लोगों को देखना है? मैं बात पूछता हूँ कि इन बातों से कल्याण नहीं हुआ। दूसरों का दोष देखने से मुफ्त में पतन होता, अपना कोई फायदा नहीं। किसी तरह का फायदा नहीं हो तो बताओ, फायदा तो बताओ। बोला आप उनके हृदय में अच्छी बात उतारे और घर को, खैर मेरी गलती हो तो कोई बात नहीं है, मेरे को समझा दो, एकांत में समझाओ ठीक था। मैंने कम समझा इतना जीवन खर्च हो सब है, मेरी दिन दो तो बढ़िया करो। मैं करता हूँ वो भाई, मेरी बुद्धि अजीति करता हूँ, मेरे समझ में आए नहीं, आप बताओ। मैं जैसे कहता हूँ अच्छी बात आपकी होगी तो मैं आपकी बात मान लूंगा। मेरा मानने का स्वभाव है, मैं जिद नहीं करता हूँ, कहीं कहीं करता हूँ तो जानकर करता हूँ, स्वभाव बने है। तो अच्छी बात मेरा बताओ। ये दृष्टि आपकी आपके लिए फायदे की नहीं है। महाराज जी इतना सत्संग करे और बेचारा न तंग करे, भय दिखावे, आपने तो कही तो कि नहीं कही फिर आपने सुधार करनो चीज सत्संग। अच्छा अगला आदमी आप बच्चो है सिखाए सुधार कैसे करे? वो तो आप जानो सुधार की करो, आप ही सत्संग करे सुधार नहीं हुए, तंग करे दूसरा लड़का ने कान पड़ता हूँ बहनों। सुधार करनी कोई बात बहन बताओ, आप सत्संग है ना कि बहनों सुधार? मैं सुधार बताऊं कि दूसरे का दोष मत देखो, तो आप तो मान लो कम से कम दूसरों को मना नहीं कहते तो आप पहले आप बनो कि दूसरों दोष मत देखो, मत देखो, मत देखो, कोई फायदा नहीं आपके। सच्ची कहता हूं साधन नहीं है, ये साधन नहीं है। आप अपना कल्याण चाहो तो दूसरा दोष मत देखो, आपके लिए बढ़िया बात है। मैं आपको दुख देने के लिए नहीं हूँ, आपका तिरस्कार नहीं करता हूँ, परंतु ये स्वभाव आपका कल्याण करने का नहीं है, आपका कल्याण बस नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। तो आप तो सुधार करो, दूसरों करेंगे या आपसे फिराता है? क्या नाम है? नाम नाम नहीं लिखा, नाम तो आजकल लिखते ही नहीं, नाम लिखा था डरो पर डरो पर दीदे का सत्य खोटा हुआ है, डरने की बात है, सच्ची बात है। दूसरों का दोष देखने से कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये पक्की बात है। दोष देखो आपके संग्रह दूसरों का होगा, दूसरों का संग्रह होगा आपके बीच में, ये बात मेरी जान में मैं सत्य कहता हूँ। इसमें गलती हो तो बताओ, इसमें गलती तो बताओ, इसमें गलती हो तो। दोष देखने से मनुष्य के खुद के दोषों का संग्रह होता है, दोषों का संग्रह से मुक्ति नहीं होती। ये मैं गलती हो तो बताओ, खुलो होगा खुलो बताओ, संग्रह सामने बताओ क्या आप गलती है। मैं मान लू कान पर मान लू, इधर सामने कहता हूं मैं, आपकी बात मान लो, आप बताओ तो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, डर किस बात का? दोष देखने से आपका कल्याण नहीं होगा, ये मेरी धारणा पक्की है, कोई वो नहीं। 200 का देना, चिंतन करेगा 200 का तो 200 का ही संग्रह होगा आपके भीतर। बोलो, खड़े हो जाओ। दूसरो बोले पर मैं ही बोल दू, ध्यान तो कोनी कीरो है, मन ध्यान कोनी है, कीरो प्रश्न है और मन ध्यान कोनी। और मैं ही बोल दू मेरी तरफ से, दोष नहीं बे, तो वास्तविकता बात बताइए कि मान लो मारे पिता पता वो मैं करूंगा तो पहला बात तो आप तो बनो। आप मान लो अगलो मान ली, स्वीकार कर ली, खड़ा हो जाओ, स्वीकार कर लो। मैं जानूंगा आप तो मान नहीं कर, दूसरों को बताना चाहते हो तो आप तो बोलो कब जाऊंगा, दूसरों कहूंगा। देखो सत्संग करने में दो तरह की होती है, अब ध्यान दे सुनो भाई, सब ध्यान दे सुनो। सत्संग क्या है ध्यान दे के सुनना, मैं बार बार कहता हूं। जैसे आप रात्रि को गाड़ी पर चल कर के चल रहे हैं मोटर से, तो मोटर का कायदा है कि वो चलती है उनसे अगाड़ी प्रकाश दिखता, उस प्रकार पत्थर भी दिखता है, खाना भी दिखता है, छोटा दिखता है, ठीक है ना। तो मोटर पर चल करके आप उस प्रकाश को अपने लिए लाओ काम में। अब खाजा सब उड़ दोगे आप आती बात नहीं है, सब लकड़ियों को खानों को खड़ा ठीक कर दो आप नहीं कर सकते, आप अपने बचाओ। ए प्रकाश आगे दिखता है, मोटर पहले चलती नहीं है, पहले मोटर प्रकाश चलता है, प्रकाश के कारण में आप चलते हैं। ऐसे ही आप बुद्धि के प्रकाश में अपने को सताओ और आप में जो गलती है वो दूर करो, ये सबके लिए कहता हूं। अब ये बात है कि सत्संग करता है वो अपने कल्याण के लिए, न कि अपने माँ बाप को, भाइयों को, अपने स्त्री पुत्र को। ये तीन खास आपके संबंधित तीन खास है, कौन? माँ बाप, भाई भौजाई, भतीजे, आपका स्त्री पुरुष, आपके लड़का स्त्री, ये खास आपके, खास आपके खास है, ये कुटुंब में सब है। दो नंबर एक दूसरे है, एक नंबर ये है। तो सत्संग करना है उनको भी सुख पहुंचाने के लिए, उन पर रोग जमाने के लिए सत्संग करता है, वे सत्संग नहीं करते हैं, कुसंग कर रहे हैं, वे कुसंग कर रहे हैं। तो भाइयों से बहनों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सत्संग ही हो तो ये चीज आपके काम की नहीं है। अगर आप अपने भाई भौजाई भतीजों को तंग करते हैं, अगर माँ बाप को भाइयों को तंग करते हैं, लुगाई को बच्चों को तंग करते हैं, ये आपके फायदे की बात नहीं है, पक्की बात है, एकदम ठीक बात है। तो ये सत्संग क्या हुआ? अच्छा पढ़ने का अभिमान, ध्यान देकर सुना, कृपा करना, अच्छाई पढ़ने का अभिमान है वो बुराई की जड़ है, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, याद कर लो, याद कर लो, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। इस बार अच्छाई का अभिमान मत करो, अभिमान के बिना अपने भाई भौजाई भतीजों का, अपने माँ बाप और भाइयों का, अपने स्त्री पुत्र और संबंधियों का दोष देने से, धमकाने से आपका नुकसान है, आपके फायदे की बात नहीं है। जैसे आप कहते हैं, आपको मैंने कहा कि आप पहले कृपा करो, मेरे पर मेहरबानी करो, आप दोष दृष्टि देखना छोड़ दो। पहली बात आप मानो, फिर दूसरों को बनावेंगे। मैं दूसरों को भी यही कहता हूँ, आप रौब जमाते हैं अपना कि तुम ऐसा करो ऐसा करो, ये सत्संग नहीं है, ये कुसंग है। खास कुटुंबी है आपके माँ बाप और भाई, और भाई जीता भतीजा, और खास स्त्री बेटा, ये खास कुटुंबी है। काका बाबा दूसरा कुटुंबी है, ये खास है। तो इन पर जो जमाना है ये कुसंग है, ये सत्संग नहीं है, इससे फायदा नहीं है। आप कृपा करके इन पर रोग मत जमाओ, इनकी सेवा करो। सत्संग है सेवा करना, माँ बाप की सेवा करो, भाई भतीजे भौजाई है इनकी सेवा करो, आपके स्त्री पुत्र है उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, और किस तरह उनको दूर दूर दूर दूर में ऐसा काम करो, ये मेरी प्रार्थना है। और आपको ये करना है, आप दूर देना छोड़ दे, सबको कहता हूँ, मेरे भी ये कहता हूँ, मैं दूर देना ठीक नहीं हुआ। दोष देखने में दो बात होती है, ध्यान देख सुना बार बार कहते हम ध्यान देख, दोष देखना उसको नीचा दिखाने के लिए ये बहुत खराब है, और दोष देखना उनके सुधार के लिए बढ़िया सी बात है। उनका दोष देखना है बहुत अच्छी बात है, मगर उनका सुधार हो, उनका सुधार कैसे हो ये देखना है। मैं खुद देखता हूँ, खुद देखता हूँ, दोष खुद देखता हूँ, परंतु मेरी नियत है कि दोष आप में न रहे, ऐसी नियत से देखने कोई दोष नहीं। अरे आप नीचे मैं ऊंचा हूँ ये पतन की बात है, मैं सत्संग करता हूँ तुम करते नहीं हो, मैं ठीक जानता हूँ तुम बेटी जानते हो, ये अभिमान है, ये सत्संग नहीं है। अगर आप भी दौड़ते हो तो ये आपके लिए भला नहीं है। आप ये बताओ, दौड़ देना साधन है क्या? मैं ऐसे आदमियों को जानता हूँ, सुना है, जहाँ दोष देखी है दुर्दशा हुई है, ये मैंने उठा है, पता है। मेरे गुरु जी महाराज कहते थे, थोड़ा तो इस बात नहीं कहता हूँ किसी की निंदा हो गई, परंतु ये बात पक्की है कि दोष देखने वाले का अहित होता है। तो सत्संग आप करते हो, और माँ बाप और भाई भौजाई भतीजे और आपकी स्त्री और पुत्र, इनके दोष देखोगे, अपना रोब जमाओगे, ये कुसंग है, कुसंग है, कुसंग, ये पक्की बात है। पर दोष देखते हो ये खराब है, जो दोषों में देखते हो आपका दोष बढ़ेगा। आप इस स्वभाव को रखोगे तो आपके दोष बढ़ेंगे, मेरे संदेह नहीं है इसमें। आप नाराज मत होना, कृपा करना, नाराज मत होना, परंतु आपका भला नहीं है इसमें। दोष देखने लगे कंठ गल गया, कीड़ा पड़ गया, कीड़ा जैसा हुआ। मैं निंदा नहीं करना चाहता, इस वास्ते नाम नहीं बताता हूँ। अच्छा हुई बड़ा पक्का परिणाम हमारे पास में, मेरे पास में पक्का परिमाण है, आप देखो तो बता दूंगा। आप इसमें नाम देखते तो मेरा पता लगता, नहीं तो आप मिलो ऐसे एकांत में, एकांत में आप मिलो, आपको बताऊंगा पक्की बात, सच्ची बात, एकदम बीती हुई बात ये बताऊंगा। दोष देना अच्छा नहीं। मेरे जो गुरु महाराज थे उनके पास गए थे, उनके पास गए अस्पताल में थे, उन्होंने कहा ये मेरे जीव का फल है, खुद ने कहा ये पक्की बात है, दोष देने का पता नहीं होता, आपका कल्याण इस बात में नहीं है, ये मेरी प्रार्थना है, आप जैसे तो मानो मत मानो। इसमें तो सुधार की दृष्टि से बोला है कि मेरे माता पिता है वो मेरे को धमकाते हैं तो आप उनका सुधार करो, उनको नहीं, माता पिता धमकाने का अधिकार है, माता पिता को तो धमकाने का अधिकार है, तो बोला हम सत्संग में चले जाएंगे ऐसा कर देंगे, धमका के आ जाते हैं, और धमकाने वाला का दोष नहीं है, माँ बाप अगर धमकावे तो उनका अधिकार है धमकाना चाहिए। और आप धमकाओ ये दोष, ये पतन करने वाला है, माँ बाप है, आप एक पद में निकाली माता पिता ईश्वर है, धमकाते हैं करते हैं, याद है माता पिता धमकाते हैं, भूल जो सब कुछ मगर कौन सा, भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूल जो, हाँ माँ बाप ईश्वर, माँ बाप पति मगर धमकाते हैं ईश्वर कर रहे हैं, डांट फटका रहा था माता पिता गुरु स्वामी बनकर तेरे, तो मार बार फटका करे उनको, उनका अधिकार है, माता पिता का अधिकार है, गुरु का अधिकार है, मैं अपना अधिकार नहीं मानता हूँ, परंतु मैं दूसरों को देख रहा हूँ तो मैं खड़ा बोलता हूँ तो लोग नाराज नहीं होते, क्योंकि मेरी नियत नहीं है, दोष दखे दोष देखता हूँ, दोष दूर हो जाए ये चाहता हूँ, इस बार से दोष देख रहे दोस्त है। मैंने सेठ जी बातें पूछी है, वो व्याख्यान में से कहना पड़ता है, सेठ जी कोई है नहीं, मैंने पूछा है कई आदमी मेरे पर अनुचित दबाव डाल करके लाभ लेना चाहता है तो सिर्दी का देना चाहिए, अपने पर दबाव डाल दे और लाभ ले लो, अपने बोलना नहीं, सिर्दी से पूछा है मैंने, व्याख्यान देता है जिसमें मेरे को भोला समझेगा, समझ समझे भोला है, बड़ा समझे मेरे को धमकाते हैं, धमका तो लाभ उठाते हैं, तो शेर जी का कोई अर्जुन नहीं, मैंने पूछा है शेर जी से अनुचित लाभ उठा तो भी अपना अपना नुकसान नहीं है, ये अपना नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान तो ही अगला बार वह तो आप हम क्या करें, ये बड़े हैं अपने को ध्यान तो रखना है, अरे ईश्वर पति बढ़ करके धमकावे तो उनका काम है, ये शिष्य का काम नहीं है कि गुरु जी सुधार कर लो, एक शिष्य का काम है। माता पिता गुरु क्या बोले? मात पिता गुरु स्वामी बनकर करे डांट फटका। हाँ फिर पूरा याद कौन है? और हरि की लीला बड़ी अपारी मायन आया करे बजरंग याद कौन है? सुन सुतदारा और सेवक बनकर करे डांट फटकार। सुतदारा और सेवक बनकर खूब करे सत्कार। सुतदारा और सेवक बनकर करे खूब करे सत्कार। तो नट बनकर नटकार कर करे ये अंश नहीं है। महिमा बड़ी अपार। दोस्त मैं संघ के बोलो संघ खुला बोलो खुला खुले कहते हैं आप जिनते सुनते हो कोई तेरी गलती है। अच्छा मनुष्य को कह दो डरो मत मैं कान पकड़ बांध लूंगा कहां पे ठीक है। सेठ जी वाली बात बात पूरी समझ में को नहीं आई। आप सेठ जी ने की हो अनुचित लाभ बोले लेवन दो अब बात पूरी खुलनी चाहिए। स्वामी जी भोला है भोला है स्वामी जी समझते नहीं या समझ अनुचित लाभ उठावे उठा दो अपने बेहकल भोला तो है प्रेम से रहना है महानंद राज मूर्ख है अर्थ ये हुआ भोला है नहीं प्यार के शब्दों से पर अर्थ तो है लंठ राज है मूर्ख है कोई बेसब्ज है ये अर्थ होता है उसका। बताओ आप बताओ क्या अर्थ अर्थ क्या होता? अगला मन में कहीं सोचे है अगले की मन की बात है अब क्या नहीं और देख कोई कब है तो मैं छोड़े कहता हूँ माँ बाप को अधिकार है राष्ट्रपति करेगा दोस्त नहीं कहता मैं दूसरा दोस्त देखता है वो ये माँ बाप का अपने लिए कहते हैं दूसरों के लिए कहते हैं ये दूसरों के लिए कहते हैं अपने लिए कहते हैं मेरे माँ बाप में वो धमकाते हैं कहते हैं ये कहते हैं क्या ये आई लिखी हाँ तो मेरे नहीं नहीं प्रसन्न में तलक तो दूसरों के लिए तो दोष है जिसमें आपका नुकसान है और माँ बाप के बाद तो नुकसान नहीं है उसमें अधिकार है उनका आप गलत हो तो बताओ भाई मैं जब गलत बोलता हूँ तो आप बताओ मैं समय नहीं दूंगा सच्ची बात बताऊंगा खुल बोलो मैंने आपका इसमें पहला नहीं है आप जो कथा हो गए उसमें आपके दोस्तों का संग्रह होगा बोलते क्यों नहीं बोलो मैं बोलता हूं कड़ी बात बोलो। अच्छा आप बताओ मैं ठीक है तब मैं ठीक आप दूसरे बताओ बोला ठीक है या खुद बताओ तो बड़ा अच्छा रहे बहुत फायदे की बात है मेरे को ताड़ना करो हो सभा के बीच में तो मेरा भला होगा मेरा भला होगा मेरा नुकसान नहीं माता पिता और स्वामी बन गए खेडाट पटवार बेकर सत्कार आदर कर महिमा बड़ी अपार आपकी लीला बड़ी अपार तो ये बात है आप कृपा कर आप खुला हो करे कहो मेरे को संकोच इस बात है, लिखने में जब आपको शर्म नहीं आई तो बोलने में क्या शर्म है? लिख कर दे दिया, इसमें कोई आपकी हानि नहीं हुई तो बोलने में कौन सी हानि हो गई? डरते क्यों हो? डरते हो गलती है, और मैं मेरी गलती है तो कह दो, मैं तो माफी मांग लूंगा। मेरी गलती हो तो माफी करो, ये तो सब आदि मेरी गलती हो तो माफ करो, बताओ तो सही। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि कोई सत्संगी है, उनके कोई बच्चे यहाँ आए हुए हैं, तो कोई संतान उन्होंने लिखा आपको कि भाई माँ बाप है वो सत्संग में आते हैं तो मेरे को अभिमान लेकर के आते हैं, डांटते हैं, तो आप उनको थोड़ा कहो सत्संग में थोड़ा सुधार करें, हमको डांटते नहीं। अच्छा, अच्छा मैंने अभी कहा नहीं, आपने कह दिया कि भाई सत्संग वो चाहिए कि ऐसा नहीं करे, अपने भाई को है अपने लड़कों को है, तो उनकी बात मानेगी नहीं मैंने, आप बताओ। मान तो लिया तो विषय पूर्व को महाराज जी, कोई दूसरी बात चलो, अगलो आदमी उदास नहीं करो, मेरी आधी बात है, अगलो डरे आप ज्यादा डांटो जिन, अगलो डरे बोले को नहीं, बोलना चाहो तो भी। मैं अभी बात कही तो आपकी बात माने कि नहीं माने ये बताओ, उनकी बात स्वीकार करी नहीं स्वीकार, फिर कह दू कि भाई आप अपने माता पिता भाई भतीजे भौजाई अपने लुगाई टाबर इन पर ऐसा आप मत जमाओ, इस जमाओ तो आपका भला नहीं है, ये सत्संग नहीं है आपका कुसंग हुआ है। ये बात मैंने व्याख्यान में भी कही है कि कई आदमी सत्संग में कुसंग करते, ये कही है कि नहीं बोलो, तो सच्चे में कुसंग करते हैं, ये बात मैंने कही है पहले भी, मेरे को याद है, कब कही याद नहीं है, परंतु ये विषय मैंने कहा है, आप भी कहता हूं कैसा आप डांट फटकार न करे, बोलो और क्या करूं बताओ, आप बताओ, आपको भी मैं कहा, आप खुद का कि आपका इसे भला नहीं, ऐसा देखना आपके लिए भला नहीं है, अवगुणों का संग्रह होगा, आप डरते क्यों? डरो मत, मैं तो आपको कह दिया आप नहीं आना चाहो तो आपने मत आना, कि अगला में शर्म आती है, अगला ने शर्म नहीं आओ तो आप मत कहो, अगला नहीं आओ आप समाधान तो, अरे समाधान लिखने में शर्म नहीं तो कहने में क्या शर्म है? समाधान तो ही गो महाराज जी, अगला रहो समाधान तो होगा, आप कहना आप आज कह दे मार समाधान हो तो नहीं बोलूंगा, अगला बोले को नहीं मतलब समाधान हो है, आपको क्या बात है में आओ, बोलियो को नहीं अगलो आदमी बोलियो को डरे, डर रखता है वो पहले बोलना चाहिए, यार डर रखो तो बोलना नहीं चाहिए, यार बोलना और डर रखना चाहिए, छोड़ कर मैं तो अपने कहता हूँ डरना नहीं हो, हिम्मत रखनी चाहिए, पहले ऐसी बात करने में हिम्मत रखनी चाहिए कि मेरी कोई फटकार रहेगा तो मैं बोलूंगा, हिम्मत ऐसी नहीं होती ऐसी नहीं बात करनी चाहिए, बोलो बोलो बोलो, आपकी बात स्वीकार करो, आपकी बात स्वीकार करके मैंने कह दिया है, दो बार तो कह दिया फिर तीसरी बार कह दूंगा बोलो। नाम लिख दे तो अच्छा, नाम नहीं लिखते, नाम लिख दिया नाम लिख दे, डरते हैं और लिख दे तो कितना गुण है, ये गुण है क्या, नाम लिखने में डरते हैं, तो डरते हो तो बोलते क्यों हो, लिखते क्यों हो, मत लिखो, लिखो तो निडर हो, लिखो। मैंने तो कहा तो मैं छोड़े गाता हूँ, आपकी बात मैंने स्वीकार कर ली। उनका देव भाई ऐसा नहीं करो, सत्संगियों को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बात आप भी मानेंगे नहीं। तो मेरे को शर्म नहीं आती, आपको शर्म क्यों आती है? मत बोलो, आप ही बैठी मत बोलो। परंतु हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत, सच्ची बात आप कहते हैं, हिम्मत है। एकदम ठीक बात। अच्छा और अब बोलो क्या कहें। आप बताओ क्या कहें भैया। अरे हमारे बदल तो मैं कहने हूं, आप जो राजी हो जो बोलो, आप पूछो तो बताऊ वो बात, आप वो तुम्हारे मन जो वो कहने तैयार हूँ। आप मन जी कह दो फिर कीर्तन का समय है। अच्छा आप मन जी कह दो संक्षेप में खास बात। समय नहीं है, समय कीर्तन का हो गया। समय तो कीर्तन का आपने मन में आई थी कि आप मन में आई थी कि आप फरमाए दो फिर कीर्तन। मन में आई जगह, मन में मेरे यह आई, ध्यान देकर सुने कि मनुष्य का सुधार कैसे हो, इसके लिए मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं हूँ। तीन बात, इन बात का खुलासा करने का ही मन में, मेरे मन में आ रही। दो तीन दिनों से कह रहा हूँ ये बात, वही मन में आई। और 108 पृष्ठ में है, आप जिस बात प्रश्न दी है सबका कल्याण करें। क्या नाम है? मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए जो पुस्तक है 108 पृष्ठ में है, आप देख लो पढ़ लो। अल्लाह हो तो मैं बता दूं, नहीं तो मेरी पुस्तक ले आवे। ये मालिक है, इनमें हाँ इनमें मालिक है, मेरी आंखें कमजोर है, डॉक्टर ने कहा है। जी हाँ, लाने गए बड़ी वाली पोती, लाने गए बड़ी पोती में तो नहीं है, चौंधी उठिया, चौंधी उठिया ने बड़ी छाप कर भेज दी है मेरे लिए। साधु गोठिया ने कृपा करिए मेरे लिए दिया है। डॉक्टर ने कहा कि छोटे अक्षर से बड़ा हुआ था, छोटे अक्षर जोर पड़ता है। आप पूछ दोगे नहीं हो ये चांद गोटिया ने बड़े अक्षरों में छाप कर दिया मेरे को, ये मिलती नहीं पुस्तक, कंप्यूटर से बड़े अक्षरों में छाप कर दी। मेरी लिखाई हुई है, धमन ने लिखी है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का नाम ले लो, नाम ले लो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अब सब भूल जाओ। अब सुनो, यह विषय है एक परमात्मा के प्राप्ति असत पदार्थ पदार्थ और क्रिया से नहीं होती। यह पदार्थ है और क्रिया है, इनसे कल्याण नहीं होता। प्रत्युत असत के संबंध विच्छेद से मुक्ति होती। असत के कहने से, असत के आशासे लेने से कल्याण नहीं होगा। अवगुण है, असत है, नाशवान है, उसका सारा क्या है? पदार्थ क्रिया। क्रिया से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, पदार्थों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। दान पुण्य होता है, दान पुण्य दान करो पुण्य करो ये होगा, परंतु भगवत प्राप्ति नहीं होती पदार्थों से, ऐसे क्रिया से नहीं होती, भाव से होती। अब मैं सुना रहा हूं क्रिया है, परंतु मैं क्रिया नहीं रही हूं, भाव है, तो भाव से मिलता होता है। सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए साधक को तीन बातों का स्वीकार करने की आवश्यकता। जो अपना कल्याण चाहे इन तीन बातों को स्वीकार करे। क्रिया और पदार्थ से प्राप्ति नहीं होती, क्रिया और पदार्थ से ऊंचा उठे और होती है। अगर क्रिया और पदार्थ में तो टेप में भर लो, वह टेप से कल्याण नहीं हुआ। भाव होगा तो हुआ, टेप से भी भाव होगा तो कल्याण होगा, पर क्रिया से कल्याण नहीं हुआ, पदार्थ से कल्याण नहीं हुआ, टेप से कल्याण नहीं हुआ। पदार्थ है और वह मर जाए दो सुन में कल्याण नहीं हुआ। भाव आप रखोगे तो फायदा होगा। वह तीन बात है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं, ये तीन बात यही मेरे मन में है। अब ध्यान देना, मेरा कुछ भी नहीं है। आप विचार कर लेखो, मेरा कुछ भी नहीं है। संसार में मेरी कहलाती है, मेरा धन है, मेरी स्त्री है, मेरा माँ बाप है, मेरे भाई है, भौजाई है, भतीजे हैं, मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। ये सेवा करने के लिए मेरे हैं। माँ बाप की सेवा करो, भाई भतीजे की सेवा करो, स्त्री पुत्र का भी भला हो जिससे सेवा करो, ये काम है आपका। ये कल्याण कर देंगे ऐसा नहीं। मेरा कुछ भी नहीं है, इसे कल्याण होगा। ममता रहेगी तो कल्याण नहीं होगा। मेरे ये चाहिए इच्छा होगी तो कल्याण नहीं हुआ। और मैं कुछ भी हूं तो कल्याण नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं है, ये तीन बात कल्याण करने की है, उद्धार करने की है। खूब ध्यान देकर सुने। अभी तो दो तीन दिन से यही विचार हो रहा है। अब इस तीन बातों को बातों पर गंभीरता पूर्व विचार करें। अब गंभीरता पूर्व विचार करने की बात कहते हैं। पहली बात है, सब कुछ और मेरा कुछ भी नहीं है। आप पहली बात इस पर विचार करते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कुछ भी नहीं हूं। तीनों में मेरा कुछ भी नहीं है, अब इसका विचार करते हैं। इसको स्वीकार करने के लिए साधक को इस बात का विचार करना चाहिए कि इस बात के लिए मैं खास बात है। अब बात सुनना, ये खास बात है। हम अपने साथ क्या लाए थे और बनेंगे तब क्या ले जाएंगे, दो बात। जन्मे तब हम आपके साथ में क्या लाए थे और बनेंगे तब क्या ले जाएंगे, इन दो बातों पर विचार करो। मेरा कुछ भी नहीं है इस बात के विचार के लिए हम कार साथ लाए तो शरीर आया दंग धर्म जन्म है, कुछ साथ में नहीं लाए और मरेंगे तब करोड़ों अरब रुपया होगा, एक तरीके से चीज साथ आएगी नहीं, तो हम साथ कुछ लाए नहीं और ले जा सकते नहीं। ये दो बात विशेष तो ध्यान देना है। मेरा कुछ नहीं है, कहते लाए लाए आएगा नहीं, विशेष ध्यान देना। मेरा कुछ भी नहीं है इस बात पर, मैं अपने साथ क्या लाए थे और अपने साथ क्या ले जाएंगे, दो बार। क्योंकि मेरी चीज होती तो मेरे साथ आते और साथ में ले जाता, तो लाया नहीं ले जा सकता नहीं तो मेरी बुझती है। मेरी चीज को मैं साथ में ले जाऊं ले जा सकता हूं, और मेरा क्या है, मेरा भगवान है, भगवान मेरे साथ आए हैं, मेरे साथ चलेंगे। भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं। आप बात कई बार कही है आपको, मैं नरकों में जाऊंगा तो भी भगवान मेरे साथ रहेंगे, स्वर्ग में जाऊंगा तो भगवान साथ रहेंगे, 84 लाख जूनी में जाऊंगा तो सर्वशिष्ठा मेरी जल्दी विष्ठा सबके हृदय में, ये वृक्ष इनके साथ भगवान है, किसी चूड़ी में चाहे तो भगवान हमारे साथ में रहेंगे, सदा ये बात हो और क्या सब है। तो भगवान मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। अभी मैं शंका हो तो आप करो, इसमें कोई शंका होती हो मन में ठीक नहीं जैसे तो पूछो, आप कह दीजिए पूछो, फिर आगे चले। मेरे को पता नहीं किस आदमी की क्या बात है, मुझे पता है नहीं। अपने साथ कुछ ले जा सकते नहीं, तात्पर्य यह निकला कि वस्तु, अब ध्यान देना, तात्पर्य क्या निकला, इसका तात्पर्य निकला जो वस्तु मिलने और बिछड़ने वाली बात ही होती है, मेरी नहीं। ये शरीर मरने और बिछड़ने वाला है, मिला है बिछड़ जाएगा, इतने बैठे मरेंगे सभी, तो शरीर मेरा नहीं है। तो मिलने और बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती, जो वस्तु उत्पन्न और नष्ट वाले होने में नहीं हुई, आप उत्पन्न और नष्ट वाले नहीं हो, और भगवान उत्पन्न नष्ट वाला नहीं है, और संसार सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, वो हमारी नहीं होती, मिलते नहीं। जो वस्तु आने और जाने वाली होती है वो मेरी, तीन बात। मेरे वो मिलने और बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती, उत्पन्न और नष्ट होने वाली हमारी नहीं होती, और जो वस्तु आने जाने वाली होती हमारी नहीं होती, तो मेरा क्या है। अरे भगवान मेरे साथ रहेंगे, ये मिलने वाले मिले हुए हैं, ये जुड़ते है ही नहीं, ये परमात्मा उत्पन्न होते नहीं नष्ट होते ही नहीं, परमाणु आने जाने वाले है ही नहीं, सदा साथ रहने वाले है, वो हमारे साथ, वे भगवान हमारे साथ अर्थ बनाते हैं, वे भी ये तीन बातें बताए हमारे यहाँ सब जानी। कारण के हम किस कितने बिछुड़ने वाला, अपने साथ रहने वाला और साधने वाला नहीं है, और सिद्ध हुआ कि अनंत ब्रह्मांडों में मिल जितनी वस्तु भी हमारी रहे तिल कितनी अपनी रूढ़ी में बनी है। ऐसे सिद्ध ये हुआ कि अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज मिलने बिछड़ने वाली है वो हमारी नहीं होती, उत्पन्न और नष्ट वाली हमारी होती है और आने जाने वाली मेरी नहीं होती। आप खुद उत्पन्न नष्ट होने वाले नहीं हो, आप रहते हो और भगवान रहते हैं, हमारे साथ भगवान रहेंगे और कोई रहेगा नहीं, क्यों वो आने जाने वाले नहीं, उत्पन्न नष्ट होने वाले नहीं और मिलने बिछड़ने वाले नहीं, वे सदा ही साथ में रहते हैं, तो भगवान हमारे साथ रहेंगे। यह हुआ अनंत ब्रह्मांडों में तिल जितनी वस्तु भी हमारी नहीं है। फिर ख्याल भाई ना, अब इन बातों पर आपकी शंका हो, ये एक बात होगी, एक बात विचन होगा, दो बात मुख ही आने जाने वाली क्या है, उत्पन्न होने वाली दस नहीं, आने जाने वाली या मिलने बिछड़ने वाली अपने नहीं, ये सिद्ध हो गया। इसमें जोर शंका हो सो आप अब दूसरी बात, एक बात तो कह दी, दूसरी बात है कि मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, वेदों को कुछ भी नहीं चाहिए। पहली बात पे शंका हो तो पूछो आप, कोई हो कोई भी शंका हो। अब मेरे दूसरी बात है, मेरा कुछ नहीं चाहिए। साधक को विचार करना चाहिए कि जब संसार में कोई वस्तु मेरी है ही नहीं तो फिर मेरे को क्या चाहिए। शरीर को अपना मानने से ही चाह पैदा होती है, शरीर को अपना माने तो चाह पैदा होती है, क्या चाह पैदा होती है, अन्न की खाने रोटी चाहिए, पहने को कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, खेती करने के लिए जमीन चाहिए, ये चाहिए शरीर के साथ में, शरीर से मैं अलग हूँ क्या चाहिए आपको। ये बात बात कहता हूँ, बार बार आपके शंकाओं को हो, विषय खुला होगा, बढ़िया बढ़िया बात होगी। कोई वस्तु मेरी है, वो है ही नहीं तो संसार सारी होती है कि हमें रोटी चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए आदि आदि, दवाई चाहिए, बैड चाहिए, मेरे लिए ओले कपड़ा चाहिए, कमल चाहिए, कब के जब आप शरीर को अपना मानने हो तब, शरीर से आप अलग हो, क्योंकि शरीर बना है ऐसा ही छूट जाएगा, तो छूट जाएगा और बना आपका नहीं है, इस उसको अपनी मानोगे जरूरत हो। फिर कहता हूं शंका हो तो बोलो, साधक इस बात का विचार करे कि मेरे से शरीर से अलग होने पर क्या चाहिए, और है कि जब साधक इस बात को स्वीकार कर लेता है तो मेरा कुछ भी नहीं है ये करने का अधिकारी हो जाता। मेरा कुछ भी नहीं है इस बात को ठीक मान लेता है तो मेरे कुछ भी नहीं चाहिए ये बात सिद्ध हो जाएगी। ये ऐसे नहीं होगी तो कुछ तो ये सिद्ध नहीं होगा, ये बात न सिद्ध हो जाएगी। तो दो बात हो गई। अब तीसरी बात कहते हैं, वो थोड़ी समझने में थोड़ी कठिन है। तीसरी बात है, मैं कुछ नहीं हूं। ये दो में कोई शंका हो तो पूछो। अब तीसरी बात कहते हैं, मेरा कुछ नहीं है। शरीर संसार को तो देखते हैं पर मैं को किसी ने नहीं देखा है। शरीर को देखा है परंतु मैं को किसी ने देखा नहीं। मैं कहते हैं मैं पढ़ देखा क्या। स्वरूप का तो अनुभव होता है और शरीर की प्रतीति होती है। मैं पढ़ का भान होता है, आभास होता है पर मैं देखता नहीं, अनुभव भी नहीं। इसमें शंका हो तो बोलो। मैं पढ़ का पास होता है, मैं हूं। तो मैं क्या है? अब ध्यान देना सब भाई, मैं क्या है? कि संसार की तो ममता हो और परमात्मा की जिज्ञासा हो, ये दो जिसमें होते उसे अनाम है। जिसमें संसार की ममता है और परमात्मा की जिज्ञासा है, ये दो बात जिसमें होती है उसे अनाम में है। वो चाहे समझे चाहे न समझे परंतु दो बातों के नाम है मैं। क्यों ठेक आया है? तो परमात्मा प्राप्ति ले आया है और संसार ममता है ही। ये दो बातों का नाम है ममता। शंका तो नहीं मेरे को किसी से कुछ से चाहिए। शरीर की प्रतीति होती है, स्वरूप का अनुभव होता है, मैं का भान होता है, प्रतीति नहीं होती, अनुभव नहीं होता, मैं का भान होता है। अब साधक इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तब इस बात को स्वीकार करने में समर्थ हो जाता है, मैं कुछ नहीं हूं। ये दो बातों को स्वीकार है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। शरीर के साथ हो चाहिएगा, कुटुंब के साथ हो चाहिएगा, मकान के साथ हो चाहिएगा, कपड़े के साथ हो चाहिएगा, शरीर के साथ भी आप नहीं हो तो आप हो क्या चाहिए? शरीर के साथ हो, कुटुंब के साथ है तो चाहिएगा, परंतु आप खुद हो क्या चाहिए? मैं कुछ नहीं है, इसमें संसार के ममता और परमात्मा की जिज्ञासा है, उसको मैं कह देते। परमात्मा मैं कुछ नहीं हूं, ये बात हो जाए परमात्मा मेरी है तो फिर वास्तव मैं कुछ नहीं हूं। क्यों मैं कुछ नहीं? क्यों? परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, संसार छूट जाएगा तो मैं रहेगा ही नहीं। दो बात जिसमें हो उसका नाम है मैं। संसार की तो ममता है और परमात्मा की जिज्ञासा है। अरे ये परमात्मा की जिज्ञासा तो जाए पूरी मिल जाएंगे और संसार से वैराग्य हो जाएगा तो संसार में और मैं रहे तो मैं बना रही नहीं तो मैं कुछ नहीं सिद्ध हुआ। ये बात तो नहीं आई बोलो तो इस विषय करो, ये थोड़ी कठिन है, दूसरी बातों से कठिन है, ये शंका करो, मैं कुछ नहीं है, इसमें संसार की ममता और परमात्मा जिज्ञासा है, उसको मैं कह देते हैं, पर वास्तव में कुछ नहीं है, सुरुपति में स्वयं तो अब एक बात नहीं बताते, एक नहीं बताते, सुरुपति गहरी नींद आती, गहरी नींद उसमें मैं नहीं रहता, मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं था, ये दो बात करता, नींद से गहरी नींद से उठता है तब कहता है मैं सुख से सोया, तो सुख आने सोया और मैं कुछ पता नहीं है, तो मैं पर नहीं रहा, तो सबका अनुभव है सुनते से, इसका तो रहता है, मैं सुसुप्ति में स्वयं तो रहता है पर मैं नहीं रहता, सुसुप्ति से स्वयं के भाव का और दूसरे से अभाव का अनुभव होता है, मैं तो था मैं सुख से कौन सोया, सुख से सोया तो मैं तो था, मेरे कुछ नहीं था और कुछ नहीं था, तो आप अपने तो होने का संसार पर तुम अभाव को है, तो मेरा कुछ नहीं है और मेरा कुछ नहीं चाहिए, और आप यदि सिद्धि हो जाती है तब मैं संसार का सत्ता बात रहता है, अपनी क्या चीज रही, अपनी सत्ता नहीं, मैं शरीर नहीं रहा, मेरा कुछ नहीं है शरीर, मेरा कुछ नहीं है, फिर हमारा शरीर रहा तो रोटी चाहिए, जल चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, औषध चाहिए, जमीन चाहिए, जब शरीर में नहीं हो तो क्या चाहिए, जो मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए तो मैं भी कुछ नहीं है, ये तीन बातें होंगी, तात्पर्य है कि मेरा और कोई साथ में और नहीं रहता, ये मैं बना गया कि परमात्मा की उज्जवल प्राप्ति और संसार होता है त्याग, तो मैं क्या रहा,